Kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 5, kichwa cha somo la leo kinasema jukumu kuu la kanisa ni kulisha watu neno. Jukumu kuu la kanisa ni kulisha Wakristo neno. Tumekwisha somewa mistari kwa 14 ya kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 5, na huu ni mlango wa mwisho kwenye hiki kitabu cha Petro wa kwanza, lakini tutaunganisha, kwa hiyo leo tutakuwa tunahitimisha, na tutakapokutana tutaendelea na kitabu cha Petro wa pili. Kuna milango mitatu mirefu mirefu kidogo, utajifunza humo pia. Kwa hiyo hoja tulizoziona ndani ya Petro wa kwanza, hii ni kama tathmini au hitimisho kwa wastani. Vitu vikubwa tulivyojifunza humu ndani ya kitabu nini? Mwanzo tulipoanza kabisa ile milango ya mwanzo na nini, alikuwa anaongelea habari za wokovu na mbegu ya neno ambayo inatuzaa mara ya pili. Lakini tukaona aliongelea habari, kuna somo kubwa la wanawake kutii, akatumia mistari mingi, baadaye akaongeza na mstari mmoja wanaume kupenda. Lakini ameongelea, ni kitabu kinachofundisha jinsi ya kukua kama Wakristo, na hasa kujifunza kujifunza kama kuvumilia watu na vitu vya dunia hii. Akaongelea habari za unyenyekevu, hivyo vitu vyote vimeshikana. Kristo ambaye hana unyenyekevu ni mtu wa maneno mengi, makelele, kwa kweli sio taswira ya Kristo. Akaongelea hizo, lakini hoja kubwa kabisa iliyojitokeza kwenye milango mitano na huwa wa leo unahusisha hiyo hoja, ni hali ya kama kuvumilia mateso, majaribu. Majaribu, na mara nyingi majaribu ya namna gani? Majaribu sio yale yanayotutamanisha kuingia katika dhambi, hapana. Majaribu kama vile ya aina ya kututesa, majaribu kama aliyopitia Ayubu, kwa mfano majaribu ya namna ile. Japo nayo yangeza kumangusha katika dhambi, kulitukana jina la Mungu, lakini hayakuwa majaribu ya mtu anayetembea amevaa nusu uchi. Hayo ni majaribu ya shetani ya moja kwa moja. Lakini mcha Mungu wa Mungu, mteule wa Mungu, katika hali ya kawaida dunia hii humpitisha katika majaribu. Kwa sababu watu wanaomzunguka watakuwa wanafanya vitu vibaya sana, angeweza kulipuka na kufanya vitu vya ajabu, lakini akakubaliana na hali. Majaribu aina gani? Aina, kwa mfano, wewe ni mama, naongea na mabinti mko hapa. Wewe ni mama, una mmeo ukajikuta mmeoana akiwa kijana mzuri, baadaye akaanza kuwa mlevi. Kuvumilia ule ulevi, ama kwa kumomba Mungu, ama kwa kufanya vyote vile, ukasimama pamoja na Mungu, isiwe chanzo cha wewe kuvunja ndoa. Ulevi hauna, sio garantii hata kidogo ya kuvunja ndoa. Na vitu vingine kama hivyo. Na by the way, hakuna sababu. Labda awe ni muuaji moja kwa moja, vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndo anachokiongelea, na hiyo ni taswira ya ukuaji. Nani anasikia hili somo? Kwa hiyo ndio ujumbe wa Petro wa kwanza leo mlango wa 5 utakuwa unaongelea hoja kubwa ya kulilisha kanisa. Leo hii nifanye kama utangulizi, kwa sababu ndio hoja kubwa. Tutaona mstari wa kwanza mpaka wa 4 ni habari hizo za kulilisha kanisa neno la Mungu. Lakini tunaona mambo ya unyenyekevu yale yale, na mwenendo safi usiolaumika. Huo ni mstari wa 5 mpaka 11. Lakini atamaliza kwa salamu na hitimisho kwa ujumla, na kutia watu moyo anapokuwa anamalizia lile neno, kututia moyo vile vile. Hoja ya kwanza ndio hiyo, kulilisha kanisa ndio msingi mkuu wa kanisa kuwepo, wa huduma ya neno la Mungu kuwepo. Leo hii wote mnaonisikia, labda mko mbali, ninyi mlioko hapa, mtakubaliana na mimi kama kweli mmeamua kukubali kwamba ukienda katika mifumo ya makanisa karibu yote, siwezi nikasema ni asilimia ngapi, labda ni 100 kama 100 kabisa, au ni 99.99 nyingi sana, lakini utakuta msingi wao sio neno la Mungu. Msingi wao unaweza kawa ni mambo ya ujenzi, mambo ya kuhakisha watu sio wamefanikiwa kimwili, maombi, kufufua na uzima, vitu vya namna hiyo, sio wanajenga matreni, yani wakawa wanafanya, lakini wakuta neno la Mungu halionekani. Hebu wewe unize, unaweza kuniambia kama kuna kanisa miaka labda 50, 20, 30 hata 10 kanisa lipo, hawajawahi hata kusoma kitabu cha kimoja mlango wa kwanza mpaka mlango wa mwisho akakimaliza. Unaweza kuniambia kwamba neno ndio msingi wao? Hapana. Lakini utakuta huko wameshafanya nini? Walishajenga hiki, wamejenga shule, wakati wengine wakatafuta tofauti ya huduma ya kiroho na huduma kama za kiserikali, ukaitafuta ukaikosa. Kabisa. Lakini sicho Biblia inachosema. Msingi mkubwa na vitu vingine. Hem, tuangalie Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani. Soma zile injili nne zile. Naongelea maisha ya Kristo. Achana na watumishi wake ambao walikuwa wanaenenda katika njia zake. Yesu Kristo huduma yake ilikuwa imejengwa juu ya nini? Si katika kufundisha neno. Anatoka kijiji anaenda kijiji, anatoka mji anaenda mji. Anachoka, anaamka, anaingia hekaruni, anarudi, hata wasipomtaka na wahubiri. Kazi yake kubwa, na ndio ulikuwa ujume mkuu alipokuwa anamaliza, anasema nendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili. Hajasema mkajenge hospitali, mkajenge na shule. Mwingine atakwambia shule ndio injili. Shule sio injili. Kabisa. Wala hospitali sio injili. Je, ni kosa kuwa navyo? Litakuwa kosa iwapo kile cha kwanza ambacho kikuwa ni kikubwa. Kile cha kwanza ambacho ni kikubwa, kama hujakiweka cha kwanza, wala sio cha pili, actually unakuta sio hata cha tano, kiko nyuma zaidi. Hata kama utafanya vitu vingine vizuri, itafanya kionekane ni kitu kibaya mbele za Kristo. Niko pamoja na mimi. Yaani mimi nawafundisha kweli kama ilivyo. Na sio kama najifundisha na mimi. Wewe mimi ni mwanafunzi wa hili neno kuliko ninyi wenyewe. Sio kwa sifanye hivyo kwamba nataka kujisifu, hapana, kujisifu ni kubaya. Nataka tu kuonyesha kwamba usikosema amekuja huko hapa anatuambia hivi vitu na nini, kana kwamba yeye mimi namhusu kwanza. Ndio sababu mnaona jinsi tunavyoendesha huduma hapa. Tukikosa nguvu katika mambo mengine, lakini hatutakosa nguvu katika neno. Karibu tunalimaliza agano jipya lote. Tukichukua sura, inaweza kuwa sura fupi namna gani, mkaisoma hiyo sura ndani hata ya wiki mbili tatu, mkijaribu kuyajua mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu yako wapi? Mapenzi ya Mungu sio ya kuoteshwa, sio kufanya nini, yameandikwa. Ndio sababu Yesu mara nyingi alikuwa anasema, wakimuuliza swali anasema imeandikwaje? Hamjapata kusoma. Sehemu nyingine anasema mnapotea kwa sababu hamjui maandiko. Wewe ukiwa ni kanisa, hata kama una mahospitali alfu ngapi ndani ya nchi hii na nje ya nchi, ukawa na mashule, ukajenga hata na treni, ukafufua wafu, hata kama hujafufua mtu mmoja unadanganya kila siku, ukafanya nini, chochote utakachokifanya, kama husomi neno la Mungu, hujawahi kusoma, hujafundisha kitabu hata kimoja mpaka kingine, hata Biblia yote ni mwake, hivyo ni viwango tu vya chini tunaweka, lakini Mungu anataka Biblia nzima, ujue utende mapenzi ya Mungu. Amina. Kwa hiyo tuko tunaangalia kitu kinachosema jukumu kuu. Je, kusema jukumu kuu ndio kusema kwamba hakuna kitu kingine cha kufanya? Kipo. Kikusudi kitu kiwe kikuu, lazima kuwepo na kitu kidogo. Lakini wanadamu kazi wanayofanya ni kutwist, ni kuinterchange, kubadilishana. Kile kikuu kinakuwa kile. Anasema ole wenu Mafarisayo wanafiki, mnachuja mbu na kumeza ngamia. Yaani unageuza mambo. Si ndio maana yake? Kwa nini Yesu alitumia mfano, mnachuja mbu na kumeza ngamia? Maana yake ni hiyo. Kwa hiyo tunaangalia Petro akihitimisha mahubiri yake kwenye kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 5. Anaongelea hizo habari. Hem, tuanze ile mistari sasa. Mistari wa kwanza anasema, na wasihi wazee walio kwenu, mimi niliye mzee mwenzi wao na shahidi wa mateso ya Kristo na mshirika wa utukufu utakaofunuliwa baadaye. Kwa hiyo hajamaliza hoja, lakini ndani ya mstari huu ambao hoja bado inaendelea, bado kuna mafundisho. Kwanza anaongelea habari za wazee. Mazee kibiblia mara nyingi haimaanishi umri kama umri. Inaongelea watu waliopewa jukumu la kuwaongoza wengine kwenye mambo ya ibada. Kwenye mambo ya utumishi. Na ana mkiwa na wazee, unaweza kuwa na mzee ana miaka 60 hajishughulishi na mambo ya neno la Mungu, ataheshimiwa kama mzee. Lakini wa kimwili. Lakini kuna mzee unaweza kukuta ni kijana na miaka 25 ana utumishi, anahesabiwa kama mzee hata kama ana kijana miaka 25 kijana. Kwa hiyo ina maana zote mbili, akianza na wazee wa kiroho. Uzee ni kukaa muda mrefu katika jambo. Kwa hiyo anasema nawasihi wale wale wakuu wa imani yenu wale. Nawasihi na mimi ni mzee mwenzao. Naamini Petro hajaeleza umri wake haujulikani, lakini naamini alikuwa mzee mara mbili, kwamba alikuwa na umri mkubwa lakini vile vile alikuwa na nini? Alikuwa mtumishi mkuu. Kwa hiyo kofia zote mbili alikuwa nazo, lakini hapa tunaongelea kofia zote mbili, lakini tukisisitiza sana kofia ya uzee wa kiroho. Kiongozi, na kiongozi sio lazima leo hiyo uongozi wa kwenye makanisa ya wanadamu umekaa kidini kidunia dunia. Wanapiga na kampeni, mna taarifa hizo. Wanaenda hata wanatafuta hela huko kwa wenye pesa zao, kwenye mamlaka zenye pesa, kwenda kuhonga wapiga kura wachaguliwe. Kuna kanisa moja linaaminika sana kutumia pesa, inaitwa KKKKT, kuja kumpata mkuu wao. Wanatumia pesa nyingi sana, wanatafuta, wanafanya kila kitu kusudi mtu apate kile cheo, alafu atoke pale amtumikie Kristo. No, haipo. Lazima tuseme maneno. Lakini uzee wa mtu, utumishi wa mtu ni ule utayari, uwezo. Huku nyuma tusoma kwenye Timotheo wa kwanza na Tito, Tito mlango wa kwanza na Timotheo mlango wa kwanza mlango wa tatu, anaongelea vigezo vya kuwa wa utumishi. Aweze kufundisha, aweze kuwa mtu mvumilivu, mwenye ripoti nzuri, mtu ambaye halaumiki hata nje na nini na nini, vitu kama hivyo. Wewe mwambie watu wanaoingia kwa kupiga kampeni na kutafuta pesa kutoka huko kwenye mamlaka zenye pesa ili kusudi wachaguliwe, hawawezi wakatimiza hivi vigezo vya kwenye neno la Mungu. Nani yuko pamoja na mimi? Kwa anasema wazee wa namna hiyo, tuchukulie walipatikana vizuri ni wazee kama Petro mwenyewe. Anasema na shahidi, anasema mimi ni mzee mwenzao na shahidi wa mateso ya Kristo. Wewe mwambie Mungu anatutaka tuwe mashahidi wake. Anasema na ninyi ni mashahidi wangu. Shahidi kwa kawaida ni mtu ambaye alikuwepo wakati tatizo linatokea. Si ndio? Na mara nyingine hasa katika muktadha wa kiimani ni mtu ambaye na yeye amefanya nini? Amepitia katika hilo jambo, ameumia pamoja. Ushahidi katika context hii, katika muktadha huu, ni kwamba Kristo amepitia katika mateso na akina Petro alikuwepo akiteswa pamoja naye. Niwaambie, haya maneno yamekuwa kwenye Biblia. Ingekuwa naongea kwa mapenzi ya wanadamu leo, nisingekuwa naongelea neno mateso alina ladha kwenye akili zana. Ndio sababu hawezi kaingia kwenye Biblia wakafundisha, kwa sababu atakuta maneno wasiyoyataka. Lakini na mimi nifanye hivyo, ndicho mnacho mtapendezwa na hicho. Akisema mateso nitayasema. Na muktadha wake. Na muktadha wake. Ujumbe tunaopata ni kwamba utumishi wa injili, kabla hajasema vitu vingine, unaenda na hali fulani ya mateso. Kwanza kuna shetani hapendi kazi ya Mungu iendelee hapa duniani. Lazima atakuzushia matatizo. Atamuinua mkeo, atamuinua mtoto wako, atamuinua jirani, hata ili kusudi tu utetereke usiendelee na ile huduma. Sasa ukitetereka kirahisi, sehemu nyingine anasema katika kitabu cha Mithali, anasema ukizimia siku ya matatizo ya taabu, nguvu zako ni kidogo. Mungu hapendezwi na watu ambao hawajizatiti katika nguvu zao. Anataka watu ambao ni nini? Ni watu ambao hata akianguka anasimama na songa. Ukisoma katika Petro, hata bila kuenda kwenye Petro, tuseme katika, okay, kwenye Timotheo wa kwanza, mlango wa pili, kuanzia 11 na 12 pale. Anasema iwapo tukiteswa pamoja naye, tutatawala pamoja naye. Tukifa pamoja naye, tutaishi pamoja naye. Huo ndio ushahidi anaoongelea. Wewe mimi umsalimu Musa Petro moja kwa moja. Je, unanihusu mimi au unakuhusu wewe? Kwa sababu Petro anasema mimi ni shahidi wa mateso yake. Wakati anateswa nilikuwepo, wakati anakamatwa nilikuwepo, na mimi nikateswa naye. Kama ningupigwa baada ya kuwa ameuawa amefufuka, mimi niliingia kwenye nafasi yake. Wewe mimi haya mambo yameandikwa kwenye Biblia. Najua hayavutii masikio ya nyama. Ni sababu utakuta tuko wachache. Lakini mimi nafurahia kwa sababu nikishaona hivyo najua ndio hiyo ndio the testimony, hicho ndio kipimo. Njia inaenda katika uharibifu ni pana na wanaoingia humo ni wengi, inavutia. Njia inaenda katika uzima, katika kweli imesonga, naona yone wachache, naona wengine wachache. Ndio kweli huo. Kwa hiyo tunamwona Petro, ni wangapi ambao wangeweza kusimama katika nafasi ya Petro? Sio wengi. Na hawa anayekwambia kwamba yeye sijui tuna papa ndo Petro. Petro hakuwa anabebwa kwenye magari na na kuinuliwa na kufanywa kila kitu. Petro aliishi katika ugumu vile wa Kristo ule ule. Kwa hiyo ni maneno. Luka 22:20 anasema ninyi Petro, Paulo, Kristo anasema ninyi, anawaambia kina Petro, ninyi mlio dumu pamoja nami katika taabu zangu. Mna uwezo wa kusimulia kila kitu. Wewe umetujifunze kwa wenza wetu, kwa marafiki zetu, kwa watoto wetu, kuwepo katika furaha na tabu zao. Amina. Akiwa bado mdogo anahitaji msaada wako uwepo wewe baba. Maisha yake uyajue, uyafuatilie. Na wewe kama ni kijana unaye ambaye umri wako umeenda, ubaridi umeingia, na wewe mkumbuke. Mungu anasema tutumikiane katika namna hii. Petro, Yesu anamwambia kina Petro, ninyi mmedumu nami katika kuteswa kwangu. Anasema kwa sababu hiyo nawawekea na ufalme. Hautokuwa leo na kesho, lakini upo na hauna mwisho. Luka 9:23 anasema mtu asiyebeba msalaba wangu akashuhudia matatizo yangu, tukapiga naye hatua moja mbili, tukaanguka na kusimama pamoja naye, huyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mwambie mstari kama huu unavunja Ukristo mwingi ulioko hapa Tanzania wa maonyesho tu. Nani mmekusikia maneno haya? Biblia inasema katika kitabu cha Filipi 1:29 anasema tumepewa sio kwa ajili ya Kristo, sio kwa ajili ya kumamini tu, bali pia kuteswa pamoja naye. Nema haitaishia kumwambia mimi ni Mkristo. Nimeokoka. Ninaenda Kanani. Nimefanya nini? Lakini wewe ni mshirika wa mateso yake. Unabeba msalaba. Nishasema msalaba mkubwa kabisa Mkristo, nisikilize ulioko mbali. Ninyi mlioko hapa mnajua kabisa. Msalaba wa kwanza wa Mkristo ni kusimamisha vitu vingine au kuvipunguzia nguvu, ukasoma neno la Mungu muda siku zote. Biblia inasema mfalme katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 17 kuanzia 17 na kwenda mbele, anasema mfalme ataandikiwa nakala ya neno lake. Leo sisi tunalinunua, hatuandikishi. Neno langu atasoma humo siku zote za maisha yake. Mungu anataka wasome neno la Mungu kila siku. Wewe soma neno la Mungu ukauzunguka. Niambie kwamba niko naanza Biblia hii mwaka kama wa 10 hivi. Mara ya 10. Kila mwaka anapitia humo ni zaidi ya mara moja, kwa sababu kusoma tu ni mara moja, lakini wakati niko naandaa masomo yote, hiyo si hesabu, nakuwa nasoma Biblia. Wakati nahubiriwa, na mimi nahubiriwa sehemu nyingine, najifunza neno la Mungu. Wakati nahubiri neno labda nyumbani kwangu, wakati wote, lakini ile tu kutenga muda wa kusoma neno la Mungu. Kwa sababu wakati kuhubiri hutagusa kila sehemu ya kwenye Biblia. Kuna vitabu utakuwa uvigusi. Kwa mfano, nina muda mrefu sijahubiri labda kitabu cha Obadia. Mfano, lakini nikijisomea nitapita kwenye Obadia. Nilikuwa humo mwezi wa 12 mwaka jana. kitabu cha Obadia. Yeah. Akiongelea ole kwa watu wa Ninawi. Nito mfano. Mstari wa pili tuendelee na mahubiri ya Petro kwenye kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 5. Mstari wa pili anasema akinena na wale wazee. Anasema lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia, si kwa kulazimishwa bali kwa hiari kama Mungu atakavyo, si kwa kutaka fedha ya aibu bali kwa moyo. Lichungeni. Neno lichungeni kwa Kiswahili unaweza usijua alikuwa anamaanisha nini. Kuchunga ni jambo pana sana. Ndio. Lakini katika hali ya kawaida ukisikia mtu anachunga wanyama, kazi yake kubwa ndani ya ile huduma ni nini? Kulisha. Anaweza akawachunga, akawapeleka kwenye josho ili kusudi awapunguzie wadudu wanaowashambulia. Kuchunga ni pamoja na kuzuia wasishambuliwe na wanyama, wasiibiwe na nini. Lakini kikubwa ni kule kuhakikisha kwamba wako sehemu nzuri, wanakula malisho. Kwenye King James anaposema lichungeni, hii Kiswahili anaposema, kwenye King James anasema feed the church of God. Lilishe kanisa la Mungu, la Kristo. Ndiyo ikazaa kichwa kinachosema, kwa sababu na mambo mengine yote yamejengwa juu ya hoja hiyo. Ndiyo ikazaa kichwa kinachosema kazi kuu ya kanisa, jukumu kuu la kanisa ni kulisha wa Kristo neno. Neno ndicho chakula cha uzima. Ndicho chakula cha roho. Ndicho chakula cha Ukristo. So Mkristo na asiye Mkristo kimwili ni wale wale wote. Tofauti yao ni roho zao zinakula nini, zimeamini nini. Lakini kwingine kote mtafanana, warefu wote mtakuwa warefu, wafupi, weupe, weusi, wazee, vijana, na mko sawa. Na mtu anaweza akawa amesimama pale wazima, yule namuona Mkristo kwa sababu ana nawili nawili, ana shamiri shamiri. Hapana, hayo ni mambo ya mwilini. Mkristo utamjua kwa maneno yanayotoka kinywani mwake. Anasema mtawatambua kwa matunda ya vinywa vyao. Sasa yeye anasema kwa matendo yao, kwa matunda yao, hajatumia matendo. Lakini na matendo haina ubaya. Mtafuta anasema kinachojaza nafsi ndicho kinachomkimtokacho mtu. Wewe mimi nikitokea nikamsikiliza mtu nikasikia maneno yake ya kafu kama dakika mbili tatu ya kawaida, nitamjua ni kiwango chake cha imani cha Ukristo wake. Of course ina vitu vingine. Ana Yesu muda wote anasema mimi ni mchungaji mwema. Yohana 10:11, mimi mchungaji mwema. Anasema kazi yake ni kuchunga. Ni kulisha. Hata alipokuwa, yani maisha yake kuanzia siku alipoanza huduma mpaka ya mwisho, haikuwa kwamba aende sehemu watu wacheze waruke. Haikuandikwa kwenye Biblia. Kama ilifanyika na haimo kwenye Biblia, hatuwezi tukabahatisha. Sisi tunashughulika na kilichowekwa kwenye kumbukumbu. Biblia inaonyesha katika Agano Jipya lote, hasa mitume na Kristo wao, kwenye Mathayo 30. Hakuna Mathayo 30. Mathayo 26:30 ndipo inaonekana waliimba, wakaimba wimbo walipokuwa wanaenda Gethsemane kwenye bustani siku ya kukamatwa kwa hatuwaoni. Lakini ni mara ngapi anasema akawatuma wawili wawili, akasema ingieni katika nyumba, hubiri injili, kaeni humo, fanyeni na wapa ujumbe, na watuma kila kitu. Anasema akawaona watu wanatembea kama kondoo wasio na mchungaji, wakakaa chini, akaanza kuwafundisha na nini. Vitu vingine vilikuwa vinafanyika kama nyongeza juu ya hicho. Hatuongelee kwamba kifanyike kimoja, lakini kama cha kwanza sio cha kwanza, basi cha pili hakina maana. Amen. Hapa tunataka kujifunza pia ujumbe mwingine unaosema hivi, tujifunze sio kwenye imani tu peke yake, hata maisha ya kila siku. Labda wewe ni mama katika familia yako, labda wewe ni baba katika familia yako, hakikisha kutambua vipaumbele vyako vya kwanza. Kuna mama anaolewa anafikiri kazi yake ni kwenda kusoma. Kazi yake ni kwenda kufanya kazi huko nyumbani. Hapana, kazi ya kwanza huyu mama ni hapa nyumbani kwake. Na kuna wababa wengine unakuta kazi yake nafikiri ni kuwa na cheo cha taifa siku zote. Nyumbani kwake hajui kinachoendelea. Fini niongeza navyo. ili nyongeze. Japo huko nako Mungu katoa majukumu. Yohana 21:15 Yesu anamwambia Petro wakati wanafunga utumishi pale. Alisema Petro mwana wa Yona, unanipenda kuliko wengine wote? Kuliko hawa? Akasema ndio Bwana. Akamuliza mara ya pili. Kabla hajamuliza mara ya pili akasema chunga kondoo wangu. Sema akamuliza Petro mwana wa Yona, unanipenda kuliko hawa? Akasema ndio Bwana. Akasema lisha kondoo. Hajasema kitu kingine. Lisha. Hivi kwa mfano angesema lisimamie kanisa langu, ingetosha kuwa kiongozi tu. Angeza kwa mama akasema okay, ni kusimamia ni kule kuhakikisha kwamba ujenzi unaendelea vizuri. Ndicho anachofanya. Na by the way, kabla hawajenga hata hayo majengo, wanajijenga kwanza. Wanajijenga kwanza. Ndio sio? Wanajijenga kwanza. Mwambie mimi ninayohudumia ndivyo ninachofanya. Hapana. Mimi nijenga kwa kitu kipi? Kwa kitu kipi? Mimi nasema katika kitabu cha Ezekiel mlango wa 34 mstari wa kwanza na wapi, nasema ole wao wachungaji. Ezekiel 34:1-2 nasema ole wao wachungaji wa Israeli wanaojirisha wenyewe. Yaani kwanza wao wako pale wajishibishe. Mwenye niulize, hawa watu wenye dini zao za mwendo kasi wanaomiliki mamia na maelfu ya wanadamu, kikubwa ni nini? Anapoenda kujenga hoteli nyumbani kwake, hajaji. Hiyo huo mstari ameupona kweli? Hajaupona. Na inayomhusu ni mingi kuliko huo. Sehemu nyingine anasema katika Yeremia 23. Ole wao, Yeremia 23:1. Ole wao wachungaji wakuu wa dini hao wanaolitawanya kundi langu. Kulitawanya ni kuwatoa kwa Kristo. Wengine mie. Anasema sehemu nyingine anasema ole wenu waandishi, kwa maana mmeondoa ufunguo wa maarifa. Kuondoa ufunguo wa maarifa ni kama kuwapotosha ili kusudi wasimjue mchungaji wao wa kweli Kristo. Alivyowaambia wakuu wa dini zao nyakati za kwenye Biblia, mara hivi leo imezidi mara zaidi ya 100. Ndio. Wewe unizama maneno yamekuudhi sana? Hapana. Sasa ndio yaliyoandikwa humu, nitafanyaje? Mnitaka nije hapa niwaambie, jamani tuko hapa. Tumekuja Bwana yuko anatupenda. Sasa si ndio kimeandikwa hapa? Nichungeni, nisiposisitiza kilicho sisitizwa na mimi nitakuwa mmoja wao. Sitaki. Mimi nasema mstari ule wa hata kwenye Mika 3:3 anaongea, anasema ole wenu wakuu wa dini nini, ambao mnawala watu wangu kama vile kuwakata na kuweka nyama kwenye viungo, mnawachuna ngozi. Ule msani kiusoma unaweza kuogopa. Wewe mwambie ilivyokuwa wakati wa nabii Mika, leo hii ni zaidi sana. Kama cha tamaa kimeongezeka. Kwa hiyo matumizi ya mamlaka yao katika kujazia, katika kuzilisha hizo tamaa zao yameongezeka zaidi. Kwa hiyo kama ni kuwachuna ngozi, wanawachuna mpaka misuli chini ya ngozi. Sari wa 3. Tuko tunaangalia kipengele cha kulisha. Sari wa 3 anasema hivi. Wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Anasema mtakapokuwa mnawalisha, wakati mnatoa huduma, anaongea na wale wazee wakuu wa dini. Anasema msiwe kama wale watu wanao, msiwe kama watu viongozi wa dunia. Msijifanye kama mabwana juu ya mitaa. Mimi ninayajua makanisa ambayo unakuta pale anapokaa mchungaji, analeta ndasijina mke wake. Sejana nini? Unakuta ule utukufu. Jamani, wakati mwingine haina ubaya. Anasema mtenda kazi anastahili ujira wake. Lakini sio kwa kio. Hata Petro, Mungu alikuwa amesema kwamba Biblia inasema anayefanya kazi kwenye madhabahu anakula kwenye madhabahu. Lakini sio kwamba anaenda kula na kushiba na kuvimbewa. Wewe mwambie hii hoja inaenda paka kwenye utumishi wa kiserikali. Mtumishi wa serikali hategemewi awe ni yule mtu ambaye anaenda kwa sababu tu ndo yuko kwenye chungu. Kwa sababu yeye ndo anakusanya ile kodi, aende yote ashibishe yeye na watoto na vimada vyake na masulia yake, awajengee nyumba 70 afanye nini, alafu kinachobaki ndo aripoti kwenye vitabu vya serikali. Mfano ni huo huo. Lakini sana kwenye serikali ya mbinguni. Kabisa. Kabisa. Wanasema msijifanye kama ndo mabwana sasa. Akisha pale leo hii ngoja niulize. Taswira ya mchungaji wa dini zao ni mtu gani? Labda ashindwe kupata, akipata kagari atataka hata kama ni kuwafyonza wenye ambaye alikuwa na uwezo hata ashindwe kununulia mtoto wake ka kiatu kazuri, lakini awafyonze muweke hela kwenye kikapu, kama ni gari aeneshe gari muundo uliotoka Japani mwaka jana au mwaka huu. Ndio misingi yao. Ndio misingi yao. Na akitoka pale anasema ole wenu Mafarisayo, kwa sababu mnasali sala ndefu kwa unafiki. Huku mnakula nyumba za wajane. Huku niko kule kujitumikia. Ndicho anachokataa Petro hapa. Sio Petro, Roho wa Mungu anayemtumia mtumwa kuandika juu. Ndio huyo huyo baadaye anakuja juu yangu na kuniongoza ni anene haya. Amen. Mstari wala si kama mstari wa 3, wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao. Yaani usijifanye special. Na sema kuna mambo mengi sana. Ngoja mingine nisiendelee zaidi. Kwa sababu na mistari mingine mbele nyingi. Huwezi kumaliza. Huwezi kumaliza neno la Mungu mifano yote kaitoa na hali zote hapana. Tutoa vingi na watu watajifunza, vingine vitawashinda kuvikumbuka na nini, lakini bado kuna vingine vitabaki. Kwa sababu kesho tunachokuta tukija kuhubiri humu tutakuta kuna ujumbe hatukugusa. Neno la Mungu ni lina kina kirefu sana. Uwezo ukalichimbua ukalimaliza. Mstari wa 8 anasema na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa. Mfano kwenye Petro wa kwanza 5:3 pale nilikuwa nalinganisha na kabla sienda mstari wa 4. Mstari wa 3 kwanza. Nalinganisha na Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwenye Luka 22:27. Anasema mimi nimekuwa katikati yenu kama ninayetumika. Mfano nilio hapa ndo mfanye huo huo. Na aliweza kusema hivi kati ya yule anayekaa na kuhudumiwa kwenye chakula na yule anayehudumia, yupi ni mkuu? Wakamwambia ni yule anayehudumiwa. Akasema lakini mimi siko hivyo. Mimi nimekuwa na wahudumia mimi. Hatuoni akina Petro na mitume wakiwa wanambeba beba Yesu kama wanambeba mfalme fulani. Alikuwa kama kaka yao. Of course alikuwa anawakemea kama hivi ninavyofanya wakati mwingine, naweza nikakemea hapa na pale. Lakini ni mmoja wenu. Ndio. Anaendelea anasema mimi anasema ndo mfano wao. Sema nyingine anasema kwenye Mathayo 23 kuanzia 4 mpaka 11, ni sehemu ndefu sana. Mathayo 20 zile ole nyingi. Anasema ole wa wenu Mafarisayo na waandishi wanafiki. Kwa sababu mnawatwika watu mizigo mizito ninyi ambayo hamtaki hata kuigusa kwa kidole. Mzigo wa sadaka, wa zaka, wa kuja kanisani. Wewe unaweza ukawa unakuja, kuna maisha mengine unakuta Jumanne, Jumatano, Alhamisi, hata kama na kibiashara kake akiangalia, kwa sababu hajui neno, anafikiri asipokanyaga pale kwenda tu kusukuma tu na kupigwa pigwa mingwala, anasema labda biashara yangu itakufa. Hata mwacha wewe jirani yangu niangalizia hapa labda na kigenge chake niangalie vitu vyangu tu vya na kile pale anaenda na kasadaka. Kundiko wewe unakuja wamesha kununua gari kwa kwenye kiyoyozi, unakuja pale kukusanya sadaka, yeye umemchomoa kule wako Jumanne, Jumatano, Alhamisi. Pia nasema siku sita fanyeni kazi, siku ya saba ni sabato. Wastani wa kwenda kwa Mungu, wastani mkubwa hasa kwa kusanyiko ni mara moja kwa wiki. Ukifanya mara mbili ni bora. Lakini ukikuta kwamba Jumatatu, Jumatano, Alhamisi, kila wiki mko pale, pale mmeenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Hata kama ni katika taswira kana kwamba mnamtumikia Mungu. Kuna muda kuzalisha. Kuna muda kuwa sehemu ya jamii. Anasema mko duniani lakini sio watu wa dunia hii, lakini ni sehemu ya dunia. Mstari wa 4. Sema na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa mtaipokea taji ya utukufu ile isiyokauka. Ana ni hoja ni kwamba wakati mko mnawatumikia, wakati mnakuwa mashahidi wa mateso yake, wakati mwingine mnajitoa kwa ajili ya watu hawa na ni viongozi na nini, anasema deni lenu kubwa sio kwa hao, atakayewalipa ni mchungaji mkuu, atakapokuja mtapewa taji lenu. Hivi wewe niulize, mtu ambaye unakuta amekusanya waumini, amewakamua, amejijengea mahoteli, wengine wamefungua mpaka na benki, Kristo atakuja kumpa taji la nini? Tuseme kweli, kwa lipi aliyolifanya? Kwa kujifungulia benki? Kwa kujifungulia hoteli ambayo wanaokuja kusali pale lazima wale pale, wasipokula unawalaani. Alafu natafuta taji ya utukufu. Hana. Anasema ole wenu Wafarisayo kwa sababu na thawabu yenu mmekwisha ipata. Mmeshajimalia, mmeshajilipa tayari, msitegemee chochote. Kwangu mimi nitakuja kuadhibu. Kristo kilichomuinua, anasema alijinyenyekeza mpaka mauti ya msalaba katika utumishi, kwa sababu ya Mungu akamuinua juu, akampa taji ya ukuu. Ndiyo kazi ya mtumishi wa kweli. Kama anahitaji hilo taji. Taji. Na kuna mataji mengine ninayo kuwafundisha na mpango kuja kuwafundisha tena ndio umepita mrefu. Kusudi tuwe tunajua ni nini tunakitafuta kwa Kristo. Ile ametaja taji la utukufu la utumishi uliotukuka wa wazee wa imani. Lakini kwa mtumishi mwingine kuna taji lisiloharibika. Kuna taji la uzima. Paulo alisema nitapokea taji la uzima. Kuna mataji mengine, taji la furaha. Nimeelezwa na kadhalika, nitakuja kuyaeleza wakati fulani. Mstari wa 5 anasema vivyo hivyo ninyi vijana, anamaliza na wale wazee, anamaliza na wale wakuu wa imani, wakuu wa dini, na hapo sio mchungaji peke yake na wengine wote wanaoshirikiana naye. Vivyo hivyo ninyi vijana, watiini wazee. Maana ninyi nyote jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu huwapinga wenye kiburi lakini huwapa wanyenyekevu neema. Ngoja nisisitize hapa nilipoishia kabla sijaje kwa hawa vijana. Tuje, anasema Mungu huwapinga wenye kiburi wenye kujiinua na kuwapa neema wanyenyekevu wenye kujishusha. Walio tayari wewe mtu ambaye anawatumikia wengine, huo ndio unyenyekevu wa kwanza. Unyenyekevu sio yale maneno ya jamani, hemu naombe ni wote mje hapa, au unapita pole pole, jamani naomba mpi mkae hapo, unapita unakuta watu wamekaa, vijana jamani, vijana tulie nini waombe. Kwa imani ipi wanaamini nini? Unajipitisha tu nini? Unyenyekevu ni kule ku kwanza lazima una unyenyekevu toka kwa Kristo. Sio ule unyenyekevu wa binadamu. Sehemu nyingine anasema wananyenyekea bure. Ngoja nione kama ule mstari na nitaweza kupata kwa wakati. Ngoja utafute katika Mathayo unyenyekevu jina lake jingine ni kicho. Kumcha, kutii, kuhofu. Mathayo 15. Mstari wa 8 anasema watu hawa huniheshimu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali na. Kuheshimu, yani kuheshimu ndiko kunyenyekea. Niko kutii. Japo moja ni kubwa kuliko jingine, yote hoja ni moja. Yaani uko pamoja na neno hili. Amina. Kwa hiyo anasema Mungu, hebu nisikilizeni ujumbe wa kuondoka nao. Huu ni wa kijana, wa mkubwa, wa mdogo. Japo mstari wa 5 unaongelea sana vijana lakini unahusu wote sisi. Na damu. Anasema ukitaka Mungu akuinue, wewe jishushe. Na ndo sawa tunaye kusema sehemu fulani kwamba njia kwenda chini unaenda juu. Ukitaka kwenda chini unaenda juu, utarudi chini. Na njia kwenda chini, ukitaka mbegu yote iingize chini itapanda juu baadaye. Utaikuta tu majani yamefika juu. Kwa hiyo Mungu anatutaka tujifunze unyenyekevu. Watoto nyie mnaonisikia mlioko hapa na vijana. Kule kuitwa mara tatu sio unyenyekevu. Wewe fulani unasikia? Wewe fulani sina maana kwamba ukiitwa ndio uruke kama kangaroo. Lakini ni wewe, ni watu wenye usikivu. Amina. Nani usikia maneno haya? Amina. Kwa anasema ninyi vijana watiini hao wazee ambao wako pale kwa ajili ya utumishi. Kwa sababu hawako pale kwa ajili ya kujinufaisha, hawako wako pale kwa ajili ya aliyewaajiri kazi ambayo ni Kristo, na taji watalipata kwake. Basi wakati wanahudumia muwe wepesi wa kushirikiana nao. Leo nakwambie tunahitaji pande zote mbili. Hawa wazee wanakuwa kama ndio viongozi. Hawa wengine wananchi wengine vijana na nini wanakuwa ndio viongozi. Kwa sababu na wenyewe kuna wakati watakuwa ndio wanaongoza. Kwa hiyo inahitajika pande zote mbili. Kwa hiyo twende kwenye hoja ya pili. Unyenyekevu na mwenendo safi. Hoja ambayo tumeanza mstari wa 5 ilikuwa inaongelea habari wa unyenyekevu na mwenendo ulio mzuri. Mwenendo. Mstari wa 6 anasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake. Kwamba tukinyenyekea chini ya maongozi ya Mungu, chini ya mkono wa Mungu, chini ya neno la Mungu, wakati wetu utafika Mungu atatukweza. Kutukweza wakati mwingine inaweza siwe kama ni cheo katikati ya wananchi, katikati ya jamii. Hapana, kule tu kukupa neema ya kuishi na afya nzuri, akakupa mji mzuri, akakupa gao mzuri, akakuondolea matata na matatizo na majanga na mikasa na nini. Wakati mwingine ni kukuinua. Hivi kuchaguliwa ukawa mkuu labda wa chombo chochote cha usalama. Leo ndo huko unatoa maelekezo. Leo mtu atakayetoka leo tutaua ngapi au tutafanya kitu gani? Maneno kama hayo. Ndio hicho si ni cheo? Hiyo ndio huko ndiko kuinuliwa huko. Pana kuinuliwa ni ile amani ipitayo mipaka. Itokayo kwa Kristo. Hivyo sio kusema kama una ubaya. Kini Mungu anataka mtu kipata cheo umepewa majaribu, ni kama kupewa moto mkononi. Ukikosea tu ule moto utakuchoma. Watu wengi hawajui kabisa kisha kabidhiwa cheo, amepewa cheo, si ni waziri wa upuzi gani, si ni ni mkuu wa kitu gani nini, anakitumia kama moto kwanza kabla unamchoma yeye. Mungu anataka watu wanyenyekevu. Cheo wa kanisani tu na watu wa nje ya kanisa. Amen. Watu wengi wa kanisa. Basi ni nyenyekeni kwenye. Anasema Mungu atawainua kwa wakati wake. Hata kuinua vipi? Siwezi nikasema kuinuliwa na Mungu ni kwa aina nyingi. Likiwa ni somo, labda nikumbushe nije nifundishe jinsi Mungu huinua watu kwa namna zipi. Kuna namna nyingi sana. Sana saba anasema katika kunyenyekea na kuinuliwa na Mungu, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Anasema wakati wa huko kunyenyekeana, wewe mwambieni kwa nini ameingiza maneno ya kutuisha fadhaa. Huu ni msali mkubwa wa kukumbuka. Kumtuisha Mungu fadhaa zetu. Fadhaa ni wasiwasi, mfadhaiko, una uhakika, matatizo, taabu. Hivyo vitu vyote tuweke mikononi mwa Mungu wetu. Katika maombi, katika kusanyiko la ibada na kadhalika, kuna njia zote hizo. Sasa kwa nini analiingiza humo? Sasa nikajua roho ya Mungu alikuwa amelenga nini, lakini ujumbe naopata haraka haraka ni kwamba wakati tunaponyenyekea watu, wakati tunaponyenyekeana na kujitoa kwa ajili ya watu wengine, ambao ndio alikuwa anaongelea huko nyuma tangia mwanzo, kutatokea wa dunia na wanadamu wake, walimwengu, watakutesa, watakuonea. Kwa hiyo watakuona kwamba hivi kondoo ndio taswira ya Mkristo, si ndio? Kondoo ni mnyama mnyenyekevu au ni mnyama si mnyenyekevu, mkali? Mnyenyekevu. Mnyama akiwa mpole mpole kule polini, ni anashambuliwa au wanamsema jamani yule ni mpole msimguse? Ndivyo, yani kwa kiwango gani? Hem, chukulia kaomba mwitu tu kale kadogo kali. Unakuta ni kadogo kuliko mbwa wa nyumbani. Lakini ni kakali. Hata simba anajiuliza mara mbili, haweza kakagusa kirahisi rahisi. Mungu hajatuita tuwe mbwa mwitu wakali. Mbwa mwitu ni taswira ya manabii wa uongo na makanisa yao. Yesu anasema katika Mathayo 10:16, anasema angalieni ninawatuma kama kondoo katikati ya mbwa. Nawatuma kama watu wanyenyekevu. Anasema basi kama katikati ya mbwa mwitu. Watajaribu kuwararua. Watawashambulia. Sasa kule kuwasha, kwa sababu umeamua kuwa mpole. Mwanamume ukiwa ni mama ukawa mpole ndani ya nyumba yako, kutana mwanamume mpuzi atakuumiza. Kabisa. Na ugani baba vile vile, ukawa mpole, ukawa sio mtu mwenye kudai zile fujo za dunia hii na nini, yule naye mwanamwenza naye atakuumiza. Anasema lakini haya fadhaa hizi, haya mateso, hii hali hii, hebu mtwishe Bwana ashughulike nayo, sio wewe, sio ujilipizie mwenyewe. Ndicho anachosema huku, mkimtwisha fadhaa, kwa sababu unyenyekevu wenu utawaletea fadhaa, watu watawafadhaisha. Yaani mimi kusikia haya maneno. Mstari wa 8 anasema muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba ungurumaye huzunguka zunguka kutafuta mtu ameze. Mstari unaninyongeza pale kidogo, unaongezea pale kwamba tunapokuwa tuko katika huu mwenendo wa unyenyekevu, utumishi, wajibikaji, maisha kiasi, kujilinda. Anasema wakati huo msifikiri kwamba kuna shetani naye atafurahishwa hayo maisha. Lazima azunguke zunguke kama simba naye nguruma akitafuta wa kummeza. Kwa hiyo kwa sababu utakuwa huko unamtesa, shetani atafurahia iwapo nyumba itakuwa ni kushikana mashati. Baba amerusha ngumi, mama amekamata panga. Vijana mwingine anaingia saa 3, mwingine anatoka saa 4. Nyumba haieleweki. Lakini ikiwa ni nyumba yenye utaratibu na nyenyekevu, shetani anakuwa anawindia pale na zunguka. Mstari ndio mstari labda wa kukumbuka sana. Wa simba aungurumaye na kuzunguka. Petro kwanza 5:8. Mkristo anakuambia mimi Biblia haikai kichwani. Kweli nimekumbuka kabisa Petro kwanza 5:8 na uso nini? Isipokaa kichwani basi umeamua. Hadi simsemi mtu mzima kama bibi. Wakati mwingine vichwa huwa vinaishiwa megabytes MB za kutunza ujumbe. Lakini nakwambia tukimpa Kristo nafasi MB anazitengeneza upya. Anafuta mafaili ya duniani anaingiza ya kwake. Mapi mazuri. Nani usikia maneno haya? Tuendelee, tuko kwenye mstari wa 8, wa 9 anasema hivi. Nanyi mpingeni huyu mkiwa thabiti katika imani na mkijua ya kuwa mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Neno ndugu manake ni mtu aliyeokolewa. Kibiblia mara nyingi. Of course unaweza kumaanisha ndugu wa damu, unaweza kumaanisha watu wa dunia. Lakini mtazamo mkubwa wa kidunia wa kibiblia ndugu ni mtu ni is a brother in Christ. Mtu aliyeamini kama wewe katika Kristo. Nasema hali hii ya mateso hii. Hali hii maisha unyenyekevu ni yana mateso ndani yake. Kukubaliana mimi. Watu kwanza watakushusha. Wanakushusha, ukijishusha wanakushusha zaidi. Ukienda chini kidogo wanataka wakanyage juu ya mgongo wako. Ndio. Sasa anasema hivi. Mstari ule wa 9. Anasema huyu shetani amungumwa kama simba anayezunguka akitafuta mtu wa kumeza. Anasema mpinge mkiwa mko thabiti katika imani. Hapa tunaweza kuongeza ni Efeso 6 anapoongelea zile silaha 7 kuu za Mkristo. Zimeorodheshwa, ziko sehemu nyingi kwenye Biblia na nyingine zaidi ya hizo zipo. Tuna silaha nyingi. Lakini zile 7 zilizotajwa pale. Kweli viunoni, haki kifuani, chepeo ya wokovu, upanga wa roho ambao neno la Mungu, miguu iliyo tayari kwa injili, maombi na sala. Sasa Mkristo ana mpinga shetani kwa kukemea. Hey, talk. Na mbele ni kama moto uuzime kwa kuupuliza. Ndugu yangu, ule moto utakolea kweli kweli. Yaani pale hivi wewe kwambie ni kanisa gani ambalo watu wanaanguka mapepo kupindukia? Kanisa la mwendokasi, si ndio? Lakini huko wao wanakuambia kwamba kazi yao ni kupambana na mapepo. Wewe kwambie wana mapepo mengi sana. Kwa sababu wanayapunga. Huna kweli, hufundishi maisha ya ukweli na uwajibikaji. Kweli kiunoni hujafundisha. Hujafundisha haki, maisha ya haki. Nikwambie hakuna sehemu ambapo watu ni kama vijitapeli fulani kama kwenye makanisa haya mwendo kasi. Tapeli tu. Yaani hachelewi kuingia hospitalini akute mgonjwa ambaye ana hivyo visa ni vingi sana. Anajifanya anamwombea jamani mpendwa wa Mungu na nini anaondoka na kisimu chako. Alafu kweli na kanisani anaenda. Basi huwezi ukaigiza maombi na utumishi kama hujawahi, hauko humo, hutaweza. Ngoja kuulize, hivi unaweza kutoka hapa ukaigiza kuwa ustazi wakati hujawahi kuingia msikitini? Utaweza? Yaani maana utawezea wapi? Kile Kiarabu. Sasa hawa wanaoingia na maombi na nini wana, sasa hivi ndio sababu watu wa hospitalini hawaruhusu wapendwa wajifanye kwenda kuombea ombea ovyo ovyo. Unakwenda kuwaibia simu. Yaani bwana sikia, si maeneo ya Kibaha, muda umeniishi. Ningeweza kutoa hicho kisa. Mtu mmoja eti si ana kituo cha kulelea watoto yatima. Baada ya muda mfupi utakutana nao, jamani mtu changie na nini? Kumbe yuko na ni kituo cha kuwarawiti. Jana nilikuwa nasoma kwenye mtandao. Si imepita kwenye TV, misangalie TV upuuzi. Mstari wa 10 anasema na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo. Mkisha kuteswa kwa muda kidogo, unasikia maneno mateso anayarudia. Anayarudia. Mkristo kwa anapitia katika hali ya kuteseko. Teso. Anasema yeye mwenyewe awatengeneze na kuwathibitisha na kuwatia nguvu, uweza unaye hata milele na milele. Anasema hizi tabu zote na fadhaa zote, nguvu zote ni yeye. Mkabidhini. Sio sema kwamba tutakaa chini tubweteke. Hapana. Tutashirikiana naye katika maombi. Yesu aliwashangaa kina Petro, anasema jamani, hivi hamkuweza kukesha na mimi katika kuomba angalau lisali moja tu? Sasa kama Yesu mwenyewe alitaka awahudumie katika kuomba kwao, awajibu maombi yao, wao hawataki, huo uwepo wa Mungu utatoka wapi? Eh. Anasema uweza unaye hata milele na milele. Mstari wa 12 mpaka wa 14 mstari ya 3 ndo hitimisho ambako ndo kufunga na ndo kumaliza kitabu kwa neema ya Mungu tunakimaliza. Anaongelea mstari wa 10 anasema kwa mkono wa Silwano ndugu mwaminifu tuko tunaye pengine cha tangu sio salamu na hitimisho. Kwa mkono wa Silwano ndugu mwaminifu kama nionavyo nimewaandikia kwa maneno machache kuonya na kushuhudia ya kuwa hii ndiyo neema ya kweli ya Mungu. Hii ndiyo neema ya kweli ya Mungu, simameni imara katika hiyo. Sema haya niliyowaambia. Huu utumishi, hii huduma, hii kweli, mafundisho, habari ya mateso, unyenyekevu, wanawake watini waomezeni na nini, nasema nimeviandika, aliyenisaidia kuviandika, aliyenisaidia ni Silwano. Labda huyu alikuwa mzee macho hayaoni vizuri. Sasa Silwano au Silvanus ndiye amenisaidia kufanya nini? Kuandika, lakini ninawathibitishia hiyo ndio neema ya kweli. Huo ndio uwepo wa Mungu wa kweli. Neema ya kweli sio kwenda kupigwa ngwala makanisani. Neema ya kweli ni kujua mapenzi ya Mungu katika neno lake. Mstari ule wa 13 anasema mwenzenu mteule na huu naomba ni usome kwenye King James mstari wa 13 anasema the church that is at Babylon elected together with you saluteth you and so doth Marcus my son. Anasema kanisa lililoko Babeli linawasalimia na vivyo hivyo ndivyo alivyo Marko. Na mimi ni Marko yule aliandika injili. Ambaye alikuwa anakuwa na Paulo wakati fulani baadaye inaonekana yuko na Petro. Ana hudumu. Hapa sio wote anamhudumia Kristo iwe ni wakati alipo Petro, alipo Paulo wote wanajenga nyumba moja, wanafanya kazi moja, wanajenga ufalme mmoja. Anasema watu waliokuwa wanawasali. Hatujui Paulo Petro alifikaje Babeli. Wengine wanasema labda alipelekwa Babeli kwa maana ya taswira ya Rumi ilipokuwa makao makuu ya dunia wakati huo. Wengine wanaamini labda alikuwa Babeli ile ya zamani iliyoko Iraq ya leo na nini. Wote vile alibebwa akafanya utumishi iwe ni Yerusalemu kwake alipokuwa amekulia au Israeli, japo yeye hakutokea Yerusalemu, alikuwa ametokea Galilaya. Lakini ni Israeli kwa ujumla. Vyovyote vile ana utumishi anaueneza mpaka mwisho wa maisha yake. Mstari wa 10 anasema salimianeni kwa busu la upendo. Amani na iwe kwenu nyote mlio katika Kristo. Amen. Wewe umetujifunza kuombea watu walio katika Kristo. Hajasema amani iwe kwa dunia yote. Sawa, tunaiombea dunia amani, lakini zaidi sana wale wanaojenga ufalme wa mbinguni. Tutakuwa tumeishia hapa. Anamaliza anasema salimieni kwa busu la upendo. Of course salamu inategemea mila na desturi. Kuna mimi najua maeneo ambapo watu wanasalimiana kwa namna tofauti. Kuna wengine wanasalimiana kwa kuinama hivi kama wa Japani. Hapa Tanzania ni tunapeana mikono mara nyingi, lakini kuna wengine saizi wameshaanza kupeana ngumi hivi, sio naogopa corona tangu ianze. Vyote vile tunasema salimianeni katika kweli yote. Kama ni wale watu ambao wanakumbatiana, hiyo ndio aina ya busu. Mfano watu wa maeneo labda ya Kongo, Rwanda, Burundi huko wenye asili ya Kifaransa wana tabia ya kukumbatiana. Kwa hiyo anachotaka kusema ni kwamba salimianeni katika upendo, katika kujaliana. Sio hivi ushawahi kuona watu wanapitana bila hata kupeana salamu na wanakwambia ni watumishi? Hicho sio kizuri. Lakini yote katika yote Mungu anataka umoja wetu udumu, na ukianzia katika kusalimiana katika upendo. Mungu awabariki sana. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili. Tunakushukuru kwa ajili ya kutuongoza kumaliza Petro wa kwanza mlango wa kwanza mpaka wa 5. Tunakurudishia sifa na utukufu Bwana wa milele. Tumepokea yote. Amen.